Крумкач і два камякі бруду. Гісторыя пра тое, як Наталка перамагла Крумкача Задамкова, а Кастусь самога сябе. І папярэдзіла ж Кастуся мама: не прычэсвай валасы так гладка. Чаму гэта? Спытаў Кастусь, што сілы прыгінаючы мокрым грабенчыкам свае непаслухмяныя русявыя кудзёркі. Крумкач пабачыць, які ты чыстенькі, і загадзіць цябе, сур'ёзна адказала мама. Кастусь на гэта цяжка ўздыхнуў, скрывіў вусначкі і зрабіў на твары такую міну, што стала зразумела: у маміны казкі ён даўно ўжо не верыў. А вось стары і таўсматы Крумкач верыў і прыкмеціў Кастуся яшчэ з лёту, яшчэ калі той толькі паглядаў з кухні на двор, і аж гахнуў ад задавальнення. Такі Кастусь быў акуратненькі. Усё надта чыстае, падазронае, верыў Крумкач. Крумкач падскочыў да дуба, стаіўся за яго шырокім камлём і замёр, прыглядаючыся да Кастуся. Ён не ведаў, што за імі і за Кастусём з-за бярозкі сачыла пара пільных і дзёрзкіх вачэй. Малая Наталка, у адрозненне ад брата, верыла ў казкі і не сумнявалася ў перасцярогах маці. Яна ўжо прыдумала, як ратаваць хлопчыка, і цяпер толькі чакала свайго выхаду. Адважная, напятая, гатовая на ўсё, як маладыя тюльпанчыкі ў палісадніку цёці Люды. Кастусь жа, перадумаўшы ўсе свае акуратныя думкі, падняўся з каменя ля гаража дзядзі Вовы і рушыў у бок гаю. Крумкач нечакана порстка шухнуў крыламі, узняўся на некалькі метраў у вышыню і, здавалася, завіс у паветры проста над хлопчыкам. Вырваўся неабачлівы крык радасці з яго горла за імгненне да меркаванай атакі. Кастусь ажно прысеў ад нечаканасці, пабачыўшы чорны цень над галавой. Але зразумеўшы, што гэта тая самая птушка, пра якую казала маці, і што яна тут, каб сапсаваць яму кудзёркі, не спудлаваў, што моцы ён кінуўся пад шаты густых ліп. Калі ж птушка закружляла над ліпамі, маланкай перабег да дубоў, а туль да ясеняў. Далей жа, разумеў Кастусь, была пастка. Гай заканчваўся, і пачыналася голае футбольнае поле. Там птушка магла не проста пацэліць у яго кудзёркі, але і загадзіць яго цалкам, з галавы да пят. «Усё, мне клямка!» – падумаў быў Кастусь, але тут жа схапіўся. Недзе побач яго гукаў родны сястрычын голас. «Сюды, братка, сюды!» Аж прыскокваючы ад нецярпення на месцы, крычала Наталка з-за бярозы. У руках яна трымала па камяку бруду з лужыны, бо ведала: мурзаты яе брат будзе мала цікавы Крумкачу. З усяе моцы, з самурайскім крыкам, як у фільмах Джэкі Чана, разагнаўшыся, як цяжкаатлеты ў тэлевізары, Наталка шпульнула камяком у Кастуся, а пасля, для вернасці, падбегла бліжэй і размазала другі камяк брату па твары. Кастусь у момант перамяніўся. Крумкач гахнуў ад здзіўлення, лапатнуў крыламі, буркнуў нешта пакрыўджана і знік за дрэвамі. Дзеці ж вярнулись дадому малайцы малайцамі, перамазаныя гразю, узрушаныя, расчырванелыя, але нікім не заплямленыя і пераможна усміхаючыся.